یعنی رب کے مساجارون رب العالمین کو سرون جان پہ کنا مفصل ذکر کا قید ہے کہ رجی کے رب دے گا مساجارون اغیم فرعون نے خطا سے کی ایمان رہا مخی اس ماں دے جاگے کولوں نے تا اول با ماں تا یہ رہا نماغ دے کہ خیر دے دبان ایمان رہا رہا انتا سے بھی جاگی مان دا خطا سنو رہا خلق تلا رہا رہا کلا یقیناً دا خول مکرم مکرتم ہو فی المدینہ چل لے سیاست تے کہ وہ پتا سکر اخار کے بس معلومی کی کتا سو دسر جوڑ آئے ما تا پتا نا پخوان کتا سو دسر جوڑا دا او دا سلا کے ہے کہ تبا خبر شروع کے مناظرہ من بارا سزان رہتا پڑ کی نظم بہو کری کہ میں تبا صدر سیک سی او من بارا تا سر تو گیرانا اور سکر اور تلیس تلا کاریانا دا کی جنو بسو او حکومت تو حساب باندی واخلو اللہ کو زمان پرے دن جسے یہ زفر کو کہا لکن فرعون نے کہا تاسو لکو خروجو من آلا کہ اوبا سے تاسو اوبا سے غیخار ما اسو گندر غیخار لائق خلق وقل دا معنی نہیں چی کلے بخوش ہے کہ وقل دا قدرت اختیار مشارعی نے اوبا سائی اما شریف سا کسی نزو پردن نا زرد کی پو اوبا سائی خامقا غطم لا سناخ کے ساسو دیو من نادل بدل من خلاف خیخ پر چپ لاس چپ خیخ لاس میں چپ اخبار جب ابھی دمم نکم پنچکم تاثر ٹول اس دباؤ کی کن یار کئی پیر بجے وہ میری جی دو بولی ری جی واپس بسی فرعون اول من صلبا اول من قطع من خلاف عبداللہ ابن عباسی رضی اللہ عنہما خدا رہے کہ نقل کی ابن کثیر ابن جریر ذلا سنختے ہو تم اپنچکم لیکن در افل طرف سے گردی دن کیوں لا ظاہر اِنَّا لَا رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ اور من کینی سیب خود رہتا دے لینے چلی ایمان لاؤل پایاتین در افضا من سلا کے من تلاغ لے سرگل سو من کی نور کی اسو پوسو ادعائے اکرا سخت را لکنا افرق علینا صبرا وتوفنا مسلمین افرق علینا صبرا سر ازا قرکل مجاہدین انتا سلسلی وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين بل كما ذكر كيف كيف غم دي الله تاسا قصتا خزانوك وطول في منظر اقويتا دي ظلم وتعدات از منگو تین جده جان دي الله اللہ هو تمنگو تین جا وفات كتمنگو تی غاره خودين کی قانون تغي معتبر دي قوم ویلی ناغر خو پانسی کرلا اختم سا ویلی معتبر دي قوم دي فرعون نایا تولی خموسا قام دي چه فساد کے پمل کے دا خبر اسو خورا سوا اخواری جبا ادھو یو بلتاوی مطلب اسو دوم وجنا دوم ختم تا اتا ذرو موسا چاہی لگی قام دا فرعون لگی وقال الملو من قوم فرعون اتا ذرو موسا اسن دا فرعون قوم دا بس قوم وہ ختم تا پاکستانیان پاکستانیان رو تا پاکستانیان ختم تا اتا علم جی ختمو بی اتا خبر دا قرآن فرعون کو تقوم ہوئی اتریج خموصا قام دے رہے تلو فساد کی تلو ملکی زاللہ نوے بلا پیدا تی او جہاد دے ہوئی دا انقلاب راولی پریخ تو استا خدایان استا بلوارو میں اتریخو مددگاران فرعون خبر مجسمی جو ہوئی اور کولی دا خلق بے تعظیم کو داگے عبادت و سوکنی کے دا جاہو میں اتریخو الہ تا تکرات میں استا بندگی پریخو دا فرعون دباؤ کو خام خاو جنو بچان اپنا ام بچانی دانی بڑا گانی جو بس گر بڑ کی ایو خود دا زارا دانی بزن پو کل لائسا نقتل ابناهم ونستحی نساهم خام خاو جنو بچان دی باتا چود دینا کہہ دو دعواز نسن بکن سنقتل ابناهم ونستحی نساهم بچان ان کال جنیس کلونی کی کئی جنیس جنی کلونی کی کئی ترقی پر ایک دا فرعون کی سویلی اتکار کی گی وہ طریقہ بدلہ یوں قتل سے بچوں کے اکبر الہبادی ہوئی یوں قتل سے بچوں کے بدنام نہ ہوتا افسوس کے فرعون کو کالج کی نسو جی کہ فرعون لگا کالج چل ور گئے ور لے میں پتا بدنامی پہنے لگے کہ بچانی ہو جلی او پیرنگی لگا کالجی نو چل ورطا نو کالجی نو شروع سو دا انجیو اسکولینا کالجینا دا قادیانیانی اسکولینا کالجینا داغا خان اسکولوں اور کالجوں کلی پہ کلی پوٹا پہ پوٹا باندھے ہو رسول اور پاگ علاقوں کی پر زور رانی کی رولی کا دے پر زور ہے ادب کے کپلاران ہوئی جی بھائی تعلیم کم بوئی دا تعلیم دی کہ کافر قوم دا کافر کو لو چلو تخم لا رو تخم اگر دے داتے چرو لا رو تخم دے داتے طرف چروان کی میں پدی دنیا پر مارکوں گا پوری پتلوں میں توا گندل پرتی کی جو واسو پتلوں میں توا چو اور سر نے تو پھلے بڑے کا سر ہوا انگریزی کو اور سرگن جی کو بچہ سب شوروں کو بغ چار فرعون نہ نو سے آگے بس فرعون نو سو اگر بس د بچیا نو نہ پکے دو بانے دے اگر آرم جی ادا بکو ادا بکو دا سکے سنتا کون سنو قد چلو ابنا ہم و نستہی نسا ہم دے باتا کون منگا جنہ کہہ دو نستہی طلب الحیاء صلب الحیاء حیاء ختمم مانا صدا تو بچہ لندے آرم تو بچارے باندے آرم فرعون تفلا بی دینو ما قوم زلیلتا نسا این فوقهم قاهرون من پدو بانیو دیر ضرور قاهر طاقت توی نسا علیہ السلام یقام قلتا مدد غالد اللہ تین سو گرہتا یہ سخت کی تین سو اللہ منگا تین کا اللہ تین کا مسلمان واسبرو ملک دا اللہ دین ورکی چالی کی غالی ورکول دا بندیانو نائی والعاقبت للمتقین او فائدہ و گتا درستو دا زان بچے ان کلا زان کی چوک بچ ساتھی اللہ دا قانون دے خلاف نا فائدہ و گتا دا دو دا دو تا یہ او دینا من قبلیاں تاتیانا من بعد ما جیتنا قوم خو چاچی امام دا اور یہ تین جی ہوتا سادر اصلونا مخی تنگولو پا کفر کی تنگولو روز بم تنگی خو پی ایمان بم تنگی الحمدللہ منگا پا دی بانی تین جو بی ایمان پا مسئلہ باندی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے دو عزم تو قتل ہمت تا ارادے تو قتل نوئے اسا ربکم ان یولک عدوکم تما میرا درفتا سنا کہ تبا و کی ساس دشمن تا کی دے کی تاس بدے مر بائیں مجابم گوری کیفا تعملون کہ سن کہ تا سو کار بے کوئی وطنا رب اسا ربکم ان یولک عدوکم انگریزان دے ہندوستان مستعد نہ وقت اپ بھی دے باندے وقت خلق والا پبڑو راسنو تے پای نہیں ہوگی پر خواہ وقت رجا کرے پچھے دار سکنے ہوئے وقت وہ وقت نو دیر پر زفادی سو وستخلفہ کم فلار زمکہ کے داخل اتفاتی کتو ملکی مکہ پاتی کے نتیجے تو سایانو لورا کافت عاملون گوری اللہ کے سنگکار کوئی تاسون دو داغا انجوا داغا پر انجام مجیت نہ روا شروع کرو از یاتے ہو کو ناغا اللہ کے بدل سینے دے کمزور سینے دے صدا گور کی یقیناً نہیں بولی نو فرعونیان بیسی بھی نہ پکاتنو و نقص من الثمرات اپا کمولو تم دار دے اخذنا علی فرعون پاکستان نے من بولی لی بیسی بھی نہ پکاتنو بانی غالہ دے دو مرکی پیدا کی جنر خلاغو مقرر ہے ایسا دین اپنا پکا منور کرو پابا دیو لگو رو دی ایسی دین بلی سبیت با غالہ غالہ نہیں تو پنجاب نبس بزرگت سے نرہ دی اصوبی والا بیمان ہو لے گئے افغانستان پہ ہو لے گئے گرانا باندھے خر سکے گرانا باندھے کس طرح سے ننر جا تو ناغولے سلے لے گئے تا وہ خواسی جنگ سورو دے کلار سے کنا من پنجاب تا متعلق ہو نوڑے گران کرا دیا ہے تراؤ سے جو خلق کو پکل پکیتا پتک لکھ رہا با نورم گیا نہیں چاہتا سرو زور لے گئے اسے ادا سے دجال غل جاکی خوین دجال غل را خلق تو رو داغے پکے بانے با نور تو اخرو غوخ بوخری کارا بوخری چانی بوخری دجارہ بوخری فتا سبا اللہ لس جواب ورکاوئی دیکھا سوچ لکھا نہیں سے روز بڑھے کے پچھل کوئی جدا خوروک نہیں سو نبیارا سرگن سو اور رہے گر دیتا خلق کیا من دنو دیو دن قرآن جی کر کے گا جدا اسولا قالوا ولقد اخذنا على فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون بطول ملکنا نیوز جاتا تسوات کی تیدا اگر ہر چیز ختم کر نقص من الثمرات دا سزا دا و تکلیف دے دے دے مسئلے کہ تاسو دنوں پوری دے اسلام والی نہیں خبرم رہا اس طرح اسے دے تر اور رسولا نو دا آگے سرے چنوں پہ اسلام بانے دے اور تکلیف چیم رہا دے تکلیف چنوں تر اور رسولا اللہ دے اللہ برے ہوئی کی اللہ دے کامیاب کی اللہ دے اگلا سنو چی دا وہ خلاف کتی دے اللہ اگلا سنو مات کا اگر وصلے اللہ پا اگلا سنو بانی مات کا اللہ پا اگلا سنو استعمال کا لعلہم یذکرون نکلا چرا شروع تو خوشحالی خاری لنا حاجی دقہ زمانگا دا ہوا کنا پخواہ سکتا تسی خوشحالی پر دا سمیدی پر اوز کچھ دا مجن را غلی دا خلی چی در تکرہ دا کمی واز کرے ادا دا شریعت شریعت نم کیا خلی ہوئی نو دا خلق وار کرا دلتے زوتای وی شریعت را ہو لیو شریعت طالبان را ہو لیو سوری اللہ کسی را تمان کے زین کے تو دوزخ تا اوار دے دے دوزخ تا اوار دے دے کہ دے اسلام نمک لیو تے مرگر کیا نکے ادیو تلا بد جدا وائی تو خلق ہو ہے کہ اسلام جی کی دا حکومت کی اسلام کی اسلام کی نوی دا چنو کفو کینا سی حدرو کے لجائی طالبان خلاف خبری کے اخذنا امی سنین ونقص من الثمرات لعلہ مرزتون کلکی راشدیت الزخادی خوشحالی لنا حاجی دا زمان حقو اکو رسیت از پریشانی تطیرو بی موسیٰ و من معا سپیر جنی موسیٰ آچے سرو تطیر سپیر والے بدفالی جنن سپیرو گنی دو موسیٰ علیہ السلام آچے سرکتا وی چی دا سپیر را گلی دا سپیر را طالبان را پیدا شکنن ہر سی جروان کرا بانی ہر سی جروان کرا یتطیرو اللہ علا انما طائرم اللہ وورائی پیروالے دے دو اللہ سخدے دے پیروالی نکیز سخدہ لیکن دیر دے دو نکویدی پر دیبانی موسیٰ تے علیہ السلام تا کرا چراولی راولی تنگلہ میں آیا تن سموجزہ و دلیل راولی اس خبر راتوائی دے دین منلو تے گوارے منگا تیار نہیں فما نحن لکا بمؤمنین اسم تقاوازے ارس تیار خو منگا منکنو منونو فما نحن لکا بمؤمنین نہیں منگا سا پر خبر بانی تو کس نے یقین کہ ان کی کوشے کرا پر ہم پر بانی طوفان کورن تو بنا رہا تھی باران نہ زیاد سو سیلابو نہ راغ لگا بنجو نہ مات سو او بو کورن تن نہ ہوتی پر مرے مرے پر وہ برات لے اسرا ہو تو کہتے زگا سنتا مجبور ہو ات طوفان ما طافر ما آتنیم و دخل بیوتهم والجراد رکھ رہ نکرکم ملخان سکیو پیداوار ناتی نمول خانو خور والقمل رخلاس نکلت اس پگی غط اس پگی تارو یعنی کولی کولی شروع سو تارو پس از اللہ غیر وچ کرنا اگر دیدا کولی با سری پورن خواد اللہ تکر عرمولی اگر بل شکاو دیدا با سر ترمون سر سر کنی دو نسکو القمل جرات قمل وزفا دیا سنزخی دم رضیات سی رخپی دلان دی وی خلق چی دوڑی نوڑی با جوڑولن چی خلی نو سن لگے بان کے کہ خلیتا بین جی کے جاتا کول نی سنجا کو بچن مت کی سیوا اے دمو کو دی ساری خلی دی سی اے دی کی ساری دی لو تے مت کی سیوا خلی تا تا دی اسرائیل لو نہ اس لبن اسرائیل لو دا دا فرعون یان لا نو جی اسرائیل پر جا دا او کول کورن کی کہ جام تے بڑا واغ سن او کر بڑا واغ کر تر تے تخلا کے بل تر تے دخلا کے دم کی دا سنجا کا نرا دانی نو دی تے رقم شروع کر لکا اسرائیل خلی دی کدا کرے نو دتا با وینا رات لا خلیتا وقتا با وقت لی یہ جبا خبر ریو جان کہ زمان خبی راستا خو بودی اللہ چی کی تو گے خلا چی ودام او وینی آیات مفصل آرس با وینی وینی آیات مفصل دا نفی دا قدرت دا اللہ دیو بن نبی علی گره دا پیوز دا نبی یو با تراج با وا وا وا دو با چیخی کلو با جال موسیٰ علیہ السلام تا دعاو کتا اللہ دا لیتی ایمان رو او با لرکل بیا با کفرو بلو با پیرالا بلو با پیرالا در دیرو کالو پر فضو بان حالت داو مفصلاتن فستقبرو ندو تنما خراو وکانو قوم مجرمین وقلق ببی جنینو مجرمان کلتی بازا پریوت وقعا علیم الرز دو بے موسیٰ زائیو کا منگل رب تغی پاغ خبرا یا پاغ دعا پاغ کلمو چلو ذکرتا سر زمان رو زبا نم نتو تو ہے چیز ما قامی منی اللہ عذاب لے رکا تیرے کرانا دا مصیبت دا عذاب خام خا یہ ایمان راول پتا بانی اپری بدو خوشی بگتا سر بنی اسرائیل دو بتا تفرید خیر دے تفر جوڑ کو گیا مطلب بسی تسلیم کا لکل مسلمان کو مرتا پھر تسلیم کنا دا کافر اگا با مسلمان دلان دی کئی تسلیم اور پکر کمرانا کلا چبا لرکم گا جن عذاب پرنیتے مقرر چلو وہ تو رفیدن کی مجھے اصل حال دو ین کسو ما تو بدلا احد جاو تو دیدی نیبانی سرزو نو بدلا سزاور کرو منگا دوران دبکو منگا دو بدل یاد تو سبب دیدی چی درو دن کو ایلی دوائی چی نظر منگا او چی نبی فکرہ دا این منگلہ چی پا منگا بانی دا اللہ طرف میں نور بن چرسی نور بن چرسی پاکی تو منگا دا قوم اورسنا القوم اللذین کانو یستضعفون پاس کرم گدا علاقہ قوم آگتا نراش کے وقت پاس کرتا آگا اس طرح افون کی کمزوری گنے دیشو سی لوکڑا مسار کل عرض خطیب طرف ہونا دا نصر و مغارب ہا اکر اتیز طرف ہونا آگا چنون کچھ خورونا چولی دا نصر علاقہ دا دنیا پا اعتبار بانی مبارک ہے نخورونا میرے فصلونا دا پکے قریب با جا علیمان ہے کہ سام علاقہ تا نمراد دا دا مولا ورکلا آگا خدا مبارک قرآن ویلی چلا مبارک علاقہ دا بما صبرو ولی کلکو دو پا دین دا اللہ بانی کنا کلکو اتبا اکرمنگا آتا چی جول فرعون قام دادا وما کانو یارسون آتا چی فرعونیانو پا چپرونو چطل چپرونو بانی دا کور دا سی نور میو دار دا پا چپرونو قارکلو گرامی دا سینا ناسو آگا طول ما ورکا بنی سرائیل دا و آگا قوم کی آگا غیحس و غیرت پیدا نسو کم دا پارا چی اللہ رب العالمین دو تیار آراد ترکیب دے پا سورت الانعام پارا پیغمبران علیہ السلام لیکن دین اصل کو واضح قائدین دی داغو واقعات ذکر کئی فرعون ظلم صاحبہ اصور جبابرہ کی پیغمبران اور جو دعا کے حق دیا تھا اور جو تقسیم کروں یقین ہوئی کرو باغ آپ قرآن ذات مفصل کی صورت کے بیان کر رہا کر دے گئے پورے فرعون اور جو طب کے صحت میں چلا جان اور فرعون باغو آپ حق میں چلا فرعون لکھو کہ جان ختم سے وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها بموسى عليه السلام بدعوة درين مقام درين حال بياني بني إسرائيل تير باسل نبيا توفو دعوني تركي إس كلب قوم خشي نتريني كقوم خشي تي بدین دے بیانولونا دا اللہ دے تک کتاب دے خودلونا مثل کل خلا رجی مناغ دے با شیطان او شیاطین تخفل دعوت باندے بکی مجھے خوش قومو کہ خوش ہے کہ مشیطانی اسے شیط اللہ سے برازی او ہر وقت بکس کتابہ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تلے کتاب راولا قانون دے دین دا وہ ہارون خلیفہ کرے گئے خدا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام آؤ عمر مخبر خلق کے نو نو آؤ دے کے بی بینا مولا بی بینا خبردار او پیر سامیر آؤ لو کو کہ تم حال پا مصر کے دے فرعونیانو اللہ سے دے بنی اسرائیل و کفر دے بی بینو من تدا ہو نئی کہ پھر ان کو خوش اترے نئی روزگار نترے گا ہر وقت نظر ساتا نظر سر سرا مکے کا گورا تو مکے میں نہ صرف دعوت اور کرا کدا مکی جب عمر کرائی اور بازی جی اور ارتداد باب المان ذیات نہ کار دے کفر نہ کار دے خود کفر نہ ارتداد زیاد نہ کار ہو اغلب انواع الکفر دا وجدا کہ کافر سر کا تکڑی مسلمان تا مقابلے کو مل گئی نہ غت اجازی دخل دین دے کولو تو تسلکین سر تو دخل دین دستور غم خادر کول اجازہ و مرتد تا تحس حال اجازہ نشتے مرتد خوب تربی ساری مثالی جی چھو دو تشکونا سرحی داغو ازالو شی کاغونی شی یا غممن مدعو تزامن اشتره یا غوان دی ولاد داری مباول دی اغلب عن انواع الکفر دیو جنا دو بن اسرائیل اختل قرنی حالات سرکی بیانی اور تیر باسل من جنیس سید اولاد تبریاب پوری سر رو پو قوم چپراتو پتا قربانی چیلو تھا اوکو چیل کے دل جر کے دل یا کپورا منجوری کوڑا ہلاس نہ مل رہا ہوں تو درگاہ قربانی یہ سنندے وسند سنم کسی کر لگی وسن کو مطلق تعظیم گئی کسی کر رو کنو پہلے بن کی بدو اسمان دسو ابن گرو جی تماثیل بقر اگر زور تعظیم دی یونان مرا غلط بغوا بندر تعظیم و خودی عقیدہ کہو کہ نور کلا تو برج شمس تیری جی یہ برج سور باندھے پسرلئی فصلنا میرے تول کرائی اور پسی جو تبھی مانا بانی ذکر دو دنیا اور جنہ داغے میں مینوں کو دنیا کے ڈنگرو واہ داغے تعظیم شروع کرو تیر فلو بدل بارنو بتانو دربار اپلو وید تعظیم دپارا جیسے منگو لگی آگے یقین پیش کو تو سل کو لکھے دو لگی آ گیا تھا دردا ہونا بولے تو مثال سلام کا سو خلق کے تجھل نہ پوری کوائی پجند اللہ بلا الہ الا اللہ مطلب گاؤ کہ بل تعظیم مقام بنی بخرائی کے تعظیم یقینا مخلوق برباد تباہ دی کون پچلو پچی لگی آگی متبر تباہ دی ماں سی تولا سو چیزی پچھلے گوارم اور برباد دی نتیجہ رشتے دے دے دے جہنم نا کامیا ملون آ سچی لگی آگی کی کئی استمرار دانے سرا سی کل ادائی تم نے وہ دے دا اللہ نہ بولتے کولو کن کا سلا دے دا حاجتنی پیس کولو الہم بلبار دا حاجتنی پیس کولو دے دا حاجتنی پیس کولو اور اللہ ورکی دے ہوتا سو دے دے ہم آنے پر مخلو تو کتاب بانے پر تو ہی دے سنت پر مسئلہ باندے تا سورا علیہ جو دے دا خبرم شروع کولا اسلام تماثیل یتقربون بها الى الله تعالى اشکری میں صورت نہ ہے خدا مجنل اللہ کا یہ وسیلہ و ذریعہ من لوا عبادت وہی ان کا ہوتا جو العبادہ نہایت التعظیم سواء اعتقد في المعبود انه اله او اعتقد انه مقرب الى الله غرائب القرآن ہوئی الہ اغا ذات پہلے کی عبادت تعظیم کی کہے کیا اوما عبادت کی دے پخپل حاجت سر کی لکا اللہ رب العالمین یا دا خیال لے کی دے اللہ توی دماء سفارس کے اس کے نیت تکی او اعتقد انه مقرب الى الله مدبت الہو جدا لہو گرل جدا مقربین واللہ دی عمر بن عوف رضی اللہ عنہ تذکرہ کی روید فتح تکالبانی مجاہدین و غازیان و رسول علیہ الصلاة والسلام طالبان و مکہ فتح کولا دیر پسی چپس رضی سروز پس غنین فتح کو واپسی کی واپس کے در اطلال وإذا كان بين حنين والطائف أبصر شجرة كان يناط بها الصلاة وسمي ذات أنوات وونوا كغيت الخلق وسليته لي أريك كيف تقولي ميجي تقولي ذات أنوات بطولة كده باي معظمة مقربة جنلا وديت سقمراس كي نتن سوغلاك يريجي اور دائی عرضے کے دو علاقوں کے قبروں کے بھائی بلے جوڑے قبروں کے بھائی لرگی ہوئی کہ جو تسوک میں لاستے کرتا عام قبروں کے انہیں کے تسوک کے پسیتا ہوتا مزرخ کارے دا ولیس کارے دا دائی دے تسوک میں شباس پورے اور کچھ آتا لاستے میں نقصان دوتا رکھی کوستان کے لوگ جیسے تاوڑے ادرولی تو غرم کی سجوار واخلی ناروز کی نارا تاوڑے خمبو کی واچے دو کی نرازی بھی اکول ہوتا دا سالور کی انجس پر میں سجا پکلی کی جسے کل ابرو کی جی مجوار آرہ تیار پاتے نارزان لوڑے ہم تکیو خلی سوکو ترسکو لیشی ادا جیتے سوک راستے میں تباہ کی یہ بربادی ہے مجھے وہ تو حوالہ بانے میں منگم دا سیوری برا مجھے تو نیجی کا خوری وہ اسلے بہت تخل کو اچھولے پٹولے کے نکانے سے وہ نے گورا ہوا سورے زیادہ رنگا آگے پاک پر آوار کو نبی علیہ السلام لا غرما کی جگہ آگے گلان جی دم ہو کی اور آرام کی وہ نبی علیہ السلام کو سوکر پر صدا ہوں معظم دا دخل کو پیکن باندے سفر آتا ہا آگا انہیں توف ہو گلا اور دور پر وہ گرد بھی لان دل اللہ کی آگے سورے آگا سم پر توک نو حکمت انداؤ کہ دی لان دی زفن لم مددی تعظیم دا دخل کو پنظر کے نورم جیس کے مسلمانان دے معظم ہو گئی نبیا بھائی اتاہم وصلے کے نور تعظیم دے کے نترے نخو بلا دخل طریقہ باندے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر دا حج بانی تو لارے کی خیل کلی شہر بلتخور آوان دی تپوسے کے داخل سکر کے داخل تکی نیزیا غزیتا اور بوٹے دے ونگا چھ قرآن ان تذکرہ کرے گا تحت سجرہ پیغمبر علیہ السلام دا جہاد دا مکے دا فتح کرولو دا غین پا مخصنی کار بانی دا صحابان اللہ رستے دے آد اور خلق دا خرہ ہوئی ہے اونی لدولا عمر رضی اللہ عنہ ولی ادرول او بنکہ لارو لارو بنکہ سے تبترے گو دفن کا روکا کا بعض روایتوں کی تاریخ والے شیر والا ابن کثیر تفسیر کی لکھی چوہ نہ باندھے اللہ سیلاب راؤ سے سیلاب روکا کا وغیرہ تب سوکھ نکلے ہو جو دخل کو نہ یہ سو جو وہ نہ ہو سکے لکھی کہ جو دخل کو نمبر یہ سو کیا کم جاؤ کہ جا والے سوکھنے گی آثار بسر ختم اول دا عقیدی دا توحید او دا عمل دا توحید بنیاد دے کنہ دا آثار پاتی کی گی تازیم کی بسر بیا غفی گی بیا لئی گی بیا غفی گی بیا آنی گی نبی علیہ السلام اغت رسوہ مجمع الزوائد دا حیتنی ون جل آغا انزن ایوخ بانگی روایت جی کرتی بعض صحابان نبی علیہ السلام تولدا اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات مداد پاتی سن لبلو ونتم قرر کا پیغمبر علیہ السلام تولی دا خطا صدا سے خبر اوکولا لکب اسرائیل کیلی ایلی اجعل لنا الہا کما لهم آلہا کہ زبل مقرن کو خجاب مقرب ہے جلے معظم ہے جلے تعظیم دیتا ہے دا شرک تا دتلو لار دا ذریعہ دا وسیلہ دا وسائل و ذرائع ختمون جو دا رجلے لگے دا پارما دا پارمین کی دا گندکوم عبادوں با مجمع الزوائد بہتنی ومجل پنجل رنخ باندے مجھے بنی سعید دا قول نبی علیہ السلام پیش کرے دا خطا سوائے سے خبر ہوتا نا سواد اللہ نا بولو تم کا سلا وہ سیدھا اور دریا اللہ کا الا مانا نکو لکھنا الا سے حجتین سر کیس کی ریاض پسائی الا سے حجتین سر کل والا کے وسیلہ کئی ذریعہ کئی شریعت نہیں میری اعمال وسیلہ کا عقیدہ وسیلہ کا جو بزرگ نیک سری اطاعت تابیداری وسیلہ کا ذات وسیلہ کون جن کی اسی کی ذات وسیلہ دا تو تیر سن کی ذات وسیلہ کون مداغت ذات تبہ ربل ذات پہلی میں وسیلہ کا دا سن پسے کی صورت لاس پہ وقع وین حضی کی رجون را ربل بھی حضی کی سے خصوصیت منین را خصوصیت دا جنہ کا خصوصیت دا اختل عمل اللہ نا اگرم کا سرا اللہ سے غفا رسی بنسل دلرا پیدا کم اور حال چہروں اور اچھی ہوتا سوت مخلوق بانے کی کتاب ہے دل اگر کو چرم درے گا اور دیکھو یا سوچ خلاص کری من ملک فرعونیان سے غلام ہے نا من آل فرعون من تعبیری آل فرعون تو چلے کہو در رسول اینا سخت سزا تنگول گا اس اللہ جانے دے اور کوئی لکہ اس دنیا کول دا امریکی پر غلامی کرا تعبید دا غلامی کرا دا خفل فر مقامی طور بانے پر تعبید دا خفل حاکمان کرا دا وہ غلامان دی اس پر حکم پر چلی آگا حکم تغالا جی سر پر نشی پر چلے نیتان خلق سلو کیا وہ تغالا دے خو اور عام طور بانے علویان کی عزیزی مرکزی علماء کی عزیزی رکھارون ہو ناغو تغالا خودرے گا آتا غلی بھی پاسینا ویلے بچین سس و ابنا کم زنکے پر خودلے ابنا او دا سنتدر نسانا مراد ماوی حقیقتا مراد دیئے بغا سوا خدا تراز پر وکر ترسو پور نیسا علیہ السلام پاسے دلو نو پیدا سے نو تراغ وقت پور وکر نیسا اللہ پیدا کو اور دو فرعون پا پور لے کو تربیے کو اور فرعون پا مقابلے کو درو دین پور پا دیا کہ نیسا لے شو غد شو جائے نبی و دینی دوبار مسئلہ یقتلون ابناکم و یستحیون نساکم ربائی کی دیا دوبار کلا سید قول دے علماء دے خود تعبید اور دے قتل نمراد روحی قتل لے روحانی کی دے نساء نمانی اور دے جنکو بیلتی ابیدلی کولا اور غلامی ذہنی پستی فکری ادوال اولان دوال اللہ مخصون باسی اصل تعبیدی داو غلام کولی داو چراہ قانون کے غیر قدر ویستہیو نساکم ابھی ذکی کولا سرمولی رسوہ کولی جنہ کے احساسے چنو کتنی کے تخیب نتینو کن پکورن کے لیکنن پڑے خبر کے ازمی کو درب دیتا سنا پتا سبانی دے اولائی بلا نعمتو اللہ خلاص پائی بلا ان پریشانی و مصیبت ہو جرب دے طرف نے بتا سبان دے لو کہ جنگی کیے گئے اور کنی جنگی کیے گئے جنگی کیے بل دبانے پچارو و فرضو در حال اسم دے وقتلون ابناکم ویستحیون نساکم ملکانان خانان معتمد ویستحیون نساکم کی اور تکم زانان بھی بہادران بھی دہ اللہ دکی نمکلی یک ضرون اپنا کم یا بہادران وجی آئے ختم کو وفی ذالکم بلا امر ربکم آزین اللہ اکرم نیسا سرا علیہ السلام جو کوئی قانون پر بگری اس کو دیس اس کو پرکرم گا پلہ سبائیں اس طرح تبا کرتی میری دیس پیس ہوئی دیس نفس دے نسوا کو کوئی اور نور دے وجید صفائی و کولا اللہ رب العالمین کوئی دا استاد خلی دا وضب ما تستاد دے صفائی نہ دیتا ہو مدلس رجی دا نوری نسی لخلوف و فم صائمی اطیب و عند اللہ من ریح المسک حدیث مبارک کی نبی علیہ السلام ہوئی دو جگار دخلے وگم دخلے غسل والے چکم دنیا دین راکھی یہ دگا خون اس خوالے نا دنیا دین چکم خالی دا اداغین وگم رو جی لخلوف و فون اسوائن دو جگار دخلے میں چکم دخل کن وهم را جی مدرن والے غازی سلوال را جی دا زیاد ساس اعلاب اللہ کا من ریح المس دا مسکر خوشبوئی نفخ دے لیکن اثر دا عبادت تے کنا تا دی دنیا باندے نیسا علیہ السلام و اللہ سر دے میرے پیرے کدے تا دے پورا سو دے اپن ناجاس دے پورا سو ملاقات دے جرب سرائی اربائی نلالا سریخ دے اس پا اصل لے تسریت کے تا تاریخ بدلن دستے میں آئی بدور و پریوتل ہونا یہ صابن دادی میں کی گئی اور جگہ تو سر روانہ تھا ویلی نیسا رو فلتا ہارون تھا شگما پریبانی اخلفنی کن خلیفتی کن مقامی زما پریسا دنی سے مطلب ہو زما چی سکار بنی دا کارستا شو زما چی سی جنواری بنی دا جنواری ستا شو اگر صدا قوم کی دا عقیدی و دا عمل دعوت کر کل اپر یا مقام مانی دا دورا کن گل شاہ پر زما بانی تا مقام زما تقام زما چلی واصلہ اگر خلق اصلاح کوا سمانا تبی چکن طریقہ بانی نا کرو بن ہم داغ طریقہ بانی دانی چی خلق پر ازا مانی پروان سی واصلہ ولا تتبع سبیل المفسدین ندا خون تولیو کلا مزا پلاہ دروانی کو ان کو آنے قوم کے تمعلوم چروان کا دشتے کارون دے بل پلا دنیا سرمایہ دار او بل خواہدے اگر بیوی دی درائی مصر سامیرے مزار آگل لے اشیخ آگل لے از درد چکر دنیا غر آگل لے دو وہ پساد جوڑی یہ درد ازال لے جوڑی او دا سیاسی او دا غل بیوی قائد دے ازال لے جوڑی ولا تتبع سبیل المفسدین حدیث مبارک کی راجی نبی علیہ السلام علی تولی انت منی بمنزل کے حارون من موسیٰ تو زمان پر نسبت لکا حارون بن موسیٰ دو خلقوں کی نجاز و رکھو رواسو دو چاہا پیغمبرو احاق دو پیغمبر آئے دے تو کدا نہیں نحاق دو دو خلافت بلا فصل ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہما و ظالمانو ودن خلافت غصے یا عوت حارون ویلی دا مطلب ملے قرآن کا قطر واری حدیث قرآن لے اوبر سر برابر دی قرآن دا حارون دا خلافت تذکرہ کوئی گا نیچے سے اختلافونوں نے آگے کی پیدا کی مقابلے سے رو سے لے اور وجہ تنیخو دا غد قتل اور دا بدنیت ارادے تکیتا نبی علیہ السلام نے دقا سے رستا خلافتی اختلاف دے سکی تاخپل دا پتا پسی دا قتل اگر مرد پارا را پاس یہ وجنی دلی دا زیسو دا کنا اخیر علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر و دار و خلافہ کوفہ کے شہید کر او آل تکی پا دار و خلافہ کے بیا دفن کر سو و امی قبر ہو دا جس وقت یا پنیس حالتی کی چاہتا پتا نلگی بلا کہ دا قبر کم دے قبر کم دے گے مروس کے خلق را گئے آگا پہ اوخ بانی طویل ہے اور آتے اور آتے اور آتے جو اوخ پہ مزار کے در اولا پورا وصل پہ دفن کر جسی درو پہ درو ان پہ خلق ہو چلے در آگا رواد کو داگا طرف میں اوخ پہ کمی لار رہا گئے تو میں کیا سنگی نہیں خورین ہی تو میں کلے گا سنگا پورا در آپ پہ آمو بانی سنگر آگے اوخی اوخ را پہ آتے جو دا جو در اولا پورا امانگا تنہا آجی سے راکول کو آگا جتا خبر آگا کرا مزار کراو سے دار آغا مزار دے دا سنی اصل ہے اصلاح ہوتا دا سنی چتا تخبر منل مجبور سی مروانی گا پلار دا مسجدانو اختلافون پیدا شو اتربی چاہے اتابی اقتلوننی دا خودم رو بیانو کچھ درنگ رو زواجرم دا سن کدا علی سے بواقعا وکل چراغ نیسا نیسا دا ملاقات لا لیمی کا سنان لام لیل اختصار خاص زما سر خبر اطول دی پارا دی ہدایات اغسل دی پارا راغلے خبری کوئی دی سر رب دی دو ربی دیر کنی اکیو کنا صالیح کالا مخی دی زین کلو صالیح کالا مخی پسکار دی گلو دی ساغ دی لراغ صالیح کالا پس اخپل کال بزاری اللہ کا پیش کن نا اللہ رب العزت دے طرفنا مخکل لکار کولو سخون و آخلم دے دے پر رہ رہے خبرو کو دے سرا رب دے گو مدوی ربانی سرگن سراتا چوبو انتا تا سوق دے نیدا سرب نیولی دے اچھری نیمی سی لے تا لن ترانی تنی سی لے دا نو چلا نوراز نیسی ملی دے متظر راغل یہ نیسی لی دے اللہ ولی قرآن لگے لن ترانی نو قرآن دا سنی لن اورا دا سولی نوی جو خونی سنی لگے نتو سنگو بنا ممکن سوال کائی اوچنی نیسی اللہ پدی حالت بانی پدی عالم اپدی دنیا پدی سرگوانی ولیکن انظر وینفون النعیم اذارا اوہو فیا خسران اہل الاعتزالی نیمتین بطول یور کی چلک اللہ ہوئی مروکا بربادی تاوان دے معتزلہ والا تیرے مثل دے مروئے پہلے رشتے دے کنا آدھونی لن پرانی حدیث کی تفصیل راگی تو دور خستہ بے دیر مرادی بے کورون تلاسی جو کورون والا بوتے ایسا رہ داخل تو برشان خستہ شیدہ سے چل دے یہ خستہ بنین مرادی بنین رب مولی دے ازمان رب من تسردن صدا دا دے خیر دے سعدہ دا و برکت دے ین سون النعیم لیکن گورت غرتا تعلیق تو محال آجی پوری ربطن غر منری جی وہ گورت دا غر تین ستب امیر اندہ غر نخوتا کا چاہی تو تین شوار پخفل مقام زرگہ چوب امیر نکلا کے ترگن شرا جی غرتا تجلا تجلا او پلوسوتا نورتا پلوسے کی پاکستان مناسب مصری دیتے دنیا مرم بنے پدے مقام بانے پدے کہ دنیا مصری گئے رسول اللہ سلام نے دلے اور کنا کولا نیلے والا ماں صحیح کو اللہ کے رسول اللہ سلام نے دل بلے نورن انا اوہا ہو کو نور دے نظر سنگ ویلن نور من نسلی دے نور تا نسی کا پیستر گی سوی شنکوری سی نظر اکور سی آہ حضر کو پریل چھے کتا جا گوی گا بکتا نظر ملگی وی تا ماں سنتای کتا ہوگا رکو کتا نسلی دے خپل مخم سلی ماں بسل گی تو خس خس نکرا کی پسیل سو زرحانت زخدر گوزن کاتا گوی ملنبانے منن کے دیا کیلے اللہ نسا غرم کو تو بخل قبانی علم ناس برسالاتی تخبرو جوابو ندر کولو دلا رسالت سوال و جواب علل اتما قدیم و قرر کوئی بگو تی کہ پیغام بر پیغام بر زما خبر بورو پیغام بر سوال دل سے نہیں خبرو کو وہی ندر اللہ دا خبری تفصیل کی جا رو بیان کی فخوزنا آتا چک نون سوا خلق سے صدر کندرہ نصر قدردان نائی قدردانی سرا عملی کول کے تخفلو مبلتوم خودل نکری من دولا پدا تختو کے الالواح بغا تختو الاسلام داہت اگر کل سنی آرتا سمان آرتا نزاقی سے جن لکلو با کلی اگر جماعت سے جن لکلو نا نا کل سنی کل عرفی لی دن کی ضرورت دن کی دتا جب زندانے کی رقام ضرورت نہ رول لکھ تو ہر فنو پندا نصیحت ابو بکیتا تفصیل حکم دا اللہ لکل سین بہر ضروری خبر مدیا کے فخوزا تقریر دا امر دا پار دا تاکید دے اول جی کا کو خوش ہا بے کوا خوش ماں تے تکا وکن بلتے جاؤ بھی کر کے بکر چاہو نسا تا تیرا زنین بہو عمر کا کام کرے چاہو نسی انہیں عمل کی تو خولے دے دے دانے آسانی ہا خولے دے دے خولے سبی عزائی مہا دون رخص دے ہا روکے دین کی تو رخصتی نہیں کرنا تو رخصتی نہیں نا ہرا کی اجازہ دا پڑی وقت دے دے خبرے دے پر خوو یا پر برا طرقہ دے بدلولو سفر بانے دے نہ نہا مروں کے عمل کون پا جنتوں کا سفر بھی میرے جتر خود سے میترے کا بیاس کا نہا تو سو مرو پائی ادا ازا نہا جن اور خسیا مطلب ہوگا خود گیا سنیا افضل الاعمال ابو عبداللہ ہوئی المغربی خود گیا سنیا افضل الاعمال اور افضل الاعمال کسے ہے عمارت الاوقات فی الموافقات جامع فات و نس دونوں کی نقص ہوئی وقت اللہ اللہ یاد سے آتا تھا نا سعودی کم دار الفاظ زردہ چیتا منزل ہو گئے جو جن ہو تم کو دو خبر ارادے یہ ادا چستا قوم کے فاسقان دی دا بسر گنجی جی ادو مقام بڑتا خیم ادین خبر ادار اللہ کہ تو احتیاطوں کا داسنی کے پاس کان دے پکار کے رو نقصان پیدا کی اور خلاف راؤ سعودی کم دار الفاظ ازم ساسر فون آیا تھی اور ہم گرونا حکمر آیا سنبانی آ تو کسان لے گئی تو مردگار لپمتا بانی اس دیسا دیو گے دیش کا حق نہ ازان لے گئی اور کدوی نسنجے گردم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہوئی تورات بانی بہر چکن پوئی گی تورات خبری بہ بدلئی آڑی بہ پبلا باندھے بہاری گا اور یہ تکبرو نسل اور بھی بغیر حق قارون دے آغا شیخ دے ملنگ اسلامی رے دو بھی بدلی را بدلی اور مقام بہ جتا تخن حکم عام دے صرف ہونا آیاتی دا فہم ادر دکر نہ دا قرآن اللہ ہوئے سوک کی زان لوئی جنی زان تا عجز نکی متاز نکی زان تا زلیل نکی على علمو لا یوتی کا بعضا حتی توتی ہو کلک علم در سشین گر کے سوک تا زان طول وقف نکی طول تا زان وقف کا نصر در گر کی نتدا شانتی فکر تو میرا جو صاحب صرف وانا آیا تھی ان فہم الکتاب ابن جریر ہوئی ابن کثیر ہوئی نسنتا وحب ابن منبی ہوئی لا یکون البطال من الفقماء ابدا سست و ناراض چرت دا پوہان نے تو دین نہیں کیے پوہان نے تو دین پوہان نے تو قرآن سنت بان نہیں کیے نور کی بارت کی عمر نہیں لے محقق بھائی لوئے مدقق بے لوئے موجود بے امیری بھی جادات پر عباسی سنسی بے فلسفی بے و بلت و بلت انجینئر بے خدا اللہ دی کتاب اور پیغمبر السلام دی کلام حکیم و خیار پوئے دے لینے سی دواب ابن منبی قول نقل کے ابن کثیر البدایا و النہایتی ان آیاتی زیارم اگے گردم انس ابن مالک ہوئی رضی اللہ عنہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة بدعات كي جنك دا كذية دا عمل نوين لجوري ودذن التوبة الله فاردا كي كيه توبة نوباسي ذكر يا رفق العمل تجيني وطاوري كي بسواب توي بدي دنيا بانيها توبة نوباسي مجمع الزوائد لسم جل درس و اتم مخبانی کر گئی سفیان ابن عیینہ وی رحمہ اللہ تعالی زی اوم گردم دو آیتون دے ذکرنا دے بولے زینا دے بولے دا چیزے ایسی دوزخو ملائما او زبا دا تفسیر گورم او دا تفسیر بو گورم او دا تفسیر بو گورم بے شکر تفسیر نبا تفسیر ذکی نکتے بے ذکی وہ تو تفسیر میں قرآن نہیں ذکر ہے کہ یہ سورت کی کم بنیاد دے اور کوئی اصلاح کوئی نور مسلبت نے ذکر کہ اور اسی سفیان ابن عیینہ آخر مهم فهم القرآن ذکر سورہ کن فهم گردن سمعنا آخر مهم فهم القرآن دا قرآن دا فهم دا محروم کوم سفیان سوری رحمہ اللہ لا يجتمع فهم القرآن والاشتغال بالحطام في قلب مؤمن ابدا دا قرآن ذکر اور دنیا سر محبت اور دنیا مشغولی دل دا چاگر کی نشی ہو جائے کہ دے وقت کی بتجارت ام کم دا دنیا کار بم کم آواز بوم اورم خبر بورم نہ چر کدا دوارا نشی جا دے کے بڑے صاحب دا قرآن نہ آئی حسن بشی رحمہ اللہ علم القرآن ذکر او دا لا يحبه الا الذكور من الرجال علم القرآن ذكر لا يعلمه الا الذكور من الرجال دا قرآن علم نر دے نر دا جنی ندا زنانا ندا اجرا ندے ذكر لا يحبه الا الذكور من الرجال جس طرح رمین نکی لیکن پناری نو کی ناری نا کہ کم ناری ندے اگر اس رمین نکی اگر بے طلب کی اللہ ذکور من الرجال دا قولی اتما ذکر کر دا سفیان ابن عیناء سفیان سوری دا حسن بسری رحمہم اللہ تعالی زرکشی برہان کی ذکر کی بیا او دا شانتا بیان العلم جامع بیان العلم پنزستم مخبان دین نقل کی او دا شانتا پنزد سنبان دین نقل کی عمل بتخل بانگی کی احسن انتصار الاوامر واجتناب النواہی دا جی احسن یا خدو بی احسنها عمل بکیت کیتا والمباح مباح حسن ندی نا خود جواز کدی جدی شریعت کے ابن العربین داوی انتصار الاوامر واجتناب النواہی هو مباح جمرة دي من جملة الحسن في الشريعة وكدا بل نيكيت الارضة كاغد مخشنا نكي ناغنيكيت نشير سده نو حسن تكي لغيري هيدي ذاتي حسن بمباحو تنشتره حسن لغيري هيدي غير تكي وسيلتي جي مطاق بنياد باني غصي خوالي تكيتا علمان دام ذكر كي كل صاحب بدعات تجده محبوبا عن فهم القرآن كل صاحب بدعة تجده محبوبا عن فهم القرآن بدائع الفوائد دي ابن قيم اول جل شپگن بي مخبان دي دي آيات باني مدارك لكل دي تأسف عن آياتي أبى الله أن يكرم قلوب البطالين بفهم كتابه ذنون قول نقل کہے اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین بمکنون کتابی نعرف پر اللہ دخل کتاب علم نور کی جیدہ اللہ رب العالمین قانون گے گا من در ذکر کے ساتھ صرفوان آیا تھی آج ازان لے گونی پمل کے اس بے سا بے سوا جنا لے ملائم ہوئی دارا سرا شہادت تے بے فاق عزت امتیازی درجہ پاس سیما ندا شہادت دے خود قرآن نرے قرآن ذل از دکول والی دا دبل پو مرگا چاو تا بداری کی من لگی گی دوی ندو ہر قسم دلیل یقین نکے پاگے بارے خبرو توران بسی یقین پی نکے نبی توی گی دا سا خبر دو سوی تیر استاس مولا قرآن قجر ہو گی منگ منطق ہو دلتا کہ زنون ملالا منطق ہو دی طالبانو ختم لکلی پو موری پسی ختم لوکو ابیا چینہ سے روڑے خوان جدی جو گجر والتا کہ پیخو عبر گجر کے روپائی دی ارے پسی طرف ناغو تیر ریتا سے خدا روڑے حرام اخرائی موری پسی ختم کو پا جو روڑے خورا دا ہوتا سو حرام اخرائی دا تا سو لکھانا دا زن علمان کزے خورم من علمان آگلے ما بل ادا چی دین نیده خرکتے قرآن اثر ایسے دکم دے ایسے دکا بردن غالا قرآن ورلی کو کتابوں نے پی جا گئے تجھے نظروں پہنے کے لئے وہ قرآن جن گئے کنا ستا کتاب کو دن نہیں قرآن تجربہ ہوئی پنور مسئلوں نے دی گجر لدے غیرت والا سر برنے رہا ہے کہ گجر ہوئی دا حرام دا انا روا دتا سو اے خود چپا مولی پہ سے ختم دے اگر نا چنور سے جنور سے اگر خودر تین ہوئی دے قرآن اللہ قرآن تقریباً قرآن لگ گیا روح لا رہے بنا سنا سی کوٹا گیا انجر گیا درجر گیا گولا گیا بلتے بلتے یو پشتن تو سرو نیم کا ہے قرآن ہے یو مولا پر سرو نیم کا لکے سنگ جوانا ہے جگا سرے گا سے کن دل کئی تنہیں خیر خبر ہے کہ بے خیرے کی یو سنگ سنگ جران جرا گلے جا مسلمان ہیں جی مسلمان ہیں مسلمان ہیں سرو نیم کا ہے کہ سو قرآن وغدا سی انیانی وہ کری ماں تاسو غم کے خادے کے دغه ناروا کارو نہیں ہے نہیں کوئی ناروا دی نہیں کوئی ناروا دی تو قرآن دی سی مولا دا مولا زی زن یو مولا نے اس طرح سے جوا روا دی یو مولا اگر دیدات پا علاقہ کے دا غم اور دا خادے طول غامیان ختم کو ختم کی ذکر جا نہیں کو رہے کہ اس منگا تاسو غبر کو سی مولا روا دی جیت تیار نو ہمی را کہو لسو نو قرآن تر نرات لگا مولا ہم دکھ سے چھو قرآن سر روانے حدیث سر روانے جو ہے جو چھو سر اتاتی اے سر دمائی دغا سر تلخی سر دمائی سر مائی سر داس میں سر قاجی سر دس علم سر جو ہے جو دیس سر مولا کتاب راجی ہوئی اس طرح کتاب خود دنیا دے آخرت ہونے لے آخرت پکار دے راشی سوریکم دار الفاسقین خیم کا ستا زید جن روتن کو دابو جی اتدئی ملا بروانی تو دیوی نی پتر و پولی جی ساس رو دی مانا بانی ذکر کی اب اللہ ان یکرم قلوب البطالین بی مکنون کتابی سا خبر چی بل بل رالا پینزی پنا نستی یو زو پا پینزی مقامی مجان نستی ما اتاسو غلط ہوئے لینا دا چلے دا چلے ماما ادا پرگر شاب علی اللہ مانا یو میرا اول حدت اللہ چی بتا خود حجت اللہ البالا وہ من کریں سی حجت اللہ کر رہا ہے اسے من کر رہا پتا رہا سوا سوا تتلین میں میں رہا ہوں حجت اللہ کو انشاء اللہ منائی نیس چلے میں سیدہ امام راجی کو تاس منائی کہیں گا مستقل مذہب قجیے لگا چی دائے نوائی تاس قجیے کی ربائی لے کسی دائی چیزی امام راجی لے عالم ہوں میں تفسیری کری رہا ہوں سورت یونس والا ہوتا ہوں یعنی کریں سی میں تاس کرو دپلار دو وقت پروت کے سخاکی جی خوارشو سخاکی جی رول اس کو طالبان نہیں سے کہنا تاس و زمان خبر در رول کتاب کیو سو یہ نہیں سے کتاب روان نوست پاک تا پاگا ذرا عقیدہ بنی دنیان اللہ رو اللہ بو سر کی اللہ بو سر آگا چاہ دے نبی سن دا آگا دے اس پا اصل اخلاق کی مقا عقیدہ دا غلف کی پاکی دی ام آگا دورنجی کری دورنجی چھوڑ دے یکرن دا ہو دا آگا خلا بانی کی دی واسن پر آگا دی پاکی رکھا بانی دی یہ کی اگر دیدی خوی جم رو شولا سکول پلکانو پا جماعت کی گرگی ہے سکول غزلی ہوئی یہ مو آئے گا خو جماعت تے اگر آتا سو تو آگا زمان کا دین جات پلکتی دو پلکانی سکول پلکانو دا آتا سو کن چلو اللہ آئے پا دی جماعت کی زمان دا دی غزلو نا دغا جات پلکتی نا دغا پا چرا وادی دا پا چنی آر وادی چپ سم مو بوک منو آگا جو آخو نیستے کنو أفضل تاس صلى الله عليه وسلم جوك سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ليس بيسا أبو ظالة جوكولي هو دينهم الذي لا أصل له أغير دين دي كان قانون دي تغير سليس تغام كيس دين دي تخابي كيس دين دي سقانون دي دنیا جنس دي لا يؤمن بها أتوين الأرض وغايات نمين في الأرض قویلار بدی جنی نکی جللار قانون کی دا لوڑا خبرہ تا تین تصور لگے کہ درو دن گنی آئے کنو زمن او دی داری نبیل کننا خبرہ کاج من آغاز بلی مولا جنہا بلکل نا خبر آزانی پہنے خبر کرے راسوک کی درو دین بنی آیا چین زمن رب سر آخر اسلام خامر کو دو بلکل برباس و عملی ہوئے حبت اسلام برباس جانی کی فائدہ کی جس کے قدید بلکل برباس و قرآن دغ درسون برباد دا خدمتی چند کو دغ برباد سزا علمش ورکول چندائی کامی عمل انہ کہ کول دو امیشہ توبیت نوخ کرے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّينَ قوم غلط اعمال بیدین فرعو بیدین خون بده تشوی پیرو تایی موسا گرفتار کر وی گرفتار کر سیوا وی تاسو خیانت کر دا کالی تاسو گفتلی نو دا زلی کرا گونا چنون دا خادیر اگر نیکن تپا بخارا اولا امانت من رسو تو بازا لو خیانت شدی اس با سکر کو مختصر بلی سر با سکر کو وراؤا چا لگی کو آو سیدن فکار خلاشی سکر جو کرو قالب آو پاس ذرواتو را غلوگی خساس دواتو جاو سوری ولی پیدا و قطع در نکرز مکردی تیار شو ورمر شو بیلار شو خبانی سیر آو باسو اسیلی تو نخامک کاغت برلا و شروع کرا پیو خلبا تیو هوا واتا و پیو خلبا نواتا پا بودا تیو واتا بعد غرزل دیرائے وہ گنے لگتا کری ورہ سے چل دے والی زاولا اوہ ہوئے موسیٰ پہ برون کی گر گئی اور رب دل ترہ گل دے نادا الہکم و الہ موسیٰ بعد الہستا سو الہ دے موسیٰ نو پہ کفر وارد موسیٰ علیہ السلام پریشی حارون نیتا مقرر کرے دے حارون پہ خلوانی کارم اگر چھے گھر چھے نکھو اور وجہ داو کی حارون علیہ السلام دغه باندې نیلی قوت دې کالی جمع کوي او د دې نه سره جوړي او پای رسیر شو دي په دوه کې نه به تطبیق دی کنه او چې کله په باور شروع کړه اصله په پسیس نه بیا غره داو انکار یې کاو او بیا کار نه کوي سلا روان او خیاران په وان په دې چې هو مغلا تاسو جوړ کړو نو څه او نیول او قوم د موسا بس د کلو د موسا نه بعد یې هیڅ دې دې کوي چې موسا نو کہ موسیٰ وینو اگر با فکر کاؤ کہ دا کار دے سلے کوئی اور دا کن دے سلے کنے سورا اور دے کے ستر تماشا دا نخصر دا وقت نگر کاروان کرو اور دیا با دے دے کنو رسولی نکو اور پا دے بہن نوپوا پس دتلو دے موسیٰ علیہ السلام نگر کالو نئے ذرو نئے سخے دے سخے کم دے ہو جسا دا انتشتا نوا کالبی تی جو کوئی مجسا ما او دا غبر دے دل خوار و نواز اے دو سوس نکو یا دو سر خبری نکوی با اکلم وم آوازی پکے راشن راجی تیر نو باسا نمانی دیبانی نگی پووی او ندو تیر سمال آرخی دو کزال لگے پا خدای بانی او دو جا کی خوار پا حق دا اللہ کے عبداللہ ابن عباس ہوئی رضی اللہ عنہما ما لا یجوز سواہو انہو کانا لہو دوی الریح تدخل من قبلی و تخرج من دبری و هذا هو الحق آغا کی بلا پکی سوینی گا اگا دا خبر گا کہ پخلوگ حوان نوطلا باد بن نوط عروس بن بکی نوط تخرج من دبری و هذا هو الحق لانہو تعالی اخبر انہو لا یکلمهم کدی دخلین آواز کولے نگا بے قسم کلام وہ خبر بوا دخلین طرف ہوا نگو تلی نا آواز دا چی سوت مدلیسی طرف نگو تلی الفصل دے ابن حضم اول جل یوسل نیشتن مر غرائب القرآن تبزیوالا ام بغد جدر جلی لم یخر الا مرتن لم یخر الا مرتن واحدا ابن کثیر ابن جریر بھی کی تبعی یو ذل دا چغا وقتلی و ابن شوم دوا بس یو ذل چاہتا یا پو یو مقبانی بچے کنی چغا وقتا ابن شنوا و گمراہی خیلی گا سکنا یو غیو معمولی خبر ازین کی چینی اور غبیا با ابن شد پاہ دا گمراہی سی لا اکلمهم ولا ادین سبیلا موسیٰ سر خبرین کی حارون علیہ السلام موسیٰ و حارون تا لارم خی اللہ سے درسے دو دو جا کی خوارا و کلا چیسے پہ قفی ایدین ورزولو سو پہ مخت دو سا سلام تو ہر سے تباہ کرا دیا گئی والی بولے سوکھتا الجل سوکھتا الجسد مجھول سرسی مختوری مانا کر کے مثال سلا تو سلام بیان بھائی داتا سو کر قارون او داو مر گئی ہم خلیسی میں بکے تخفر اگر کیوں مندلا کرا ہم انہیں کرا بانی رب زمنگا دین رنو بخیراتا دا گناہ یقین شوہنگا خامخار کرا تاوانیانونا نگر خاسرین بلکل تاوانیان دا قرآن اجمال کرے دے لنگی تفصیل ترتیبن نکل دا دو دا استمانہ کرے دے جنی سا علیہ السلام دے سرات دونے روز کی دی خو مقصودی خبر دے اصلاح دے کنا دے گمراہی دے اصلاح مسئلہ ذکر کلا اس جنی سا علیہ السلام دے رات دے پر گرا گر کرا ہے موسا کام کئی غضبان غضبنا غسینا دیر پریشانا دل افسوس کو ان کے پریشان سے جمع دے عمر کڑا خراب سو دو بدی سوچ رسو کوتا سو زمان اتنا پاس خالف تمولی رسو کو زمان اتا سو امبادی پس بتلونا میں کسی ندا بنو سے دام بد کو تفصیلی قانون تفصیلی کتاب راؤ بس نہ مرگری ریٹنگ کا دوڑے بو سک نہیں جامع بھائی نہیں میں دا جزان جزان سر راتی کہے کہنا خلق بے تنگی رہ تنگی اعمال کل شروع سو کل کی مدینی تو رسی مل پہ ترتیب شو روجس و حج شو خیرات اب پداول کال پہ ختم یا دا جن کال پہ سورو بانے عملا مسلح پلا سلے گا اس کے خلاف کرنا تو کرے گیا رو گن پر ادم جنا حالت قتال کی سلیل اللہ شروع سو بسنت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیخ کال تقریباً پر مصر کی عقیدہ جوڑو لا ناغد صلیخ کو کالو عقیدہ پر صلیخ کی سکن بکے والی جوڑو لا بعد طول نوع و قرآن ناغا بدی جتر کی چلا سے کروا و خضد راسی اکی اعجلتم امر ربکم با امر ربکم نمراز قانون و شریعتو من احدث فی امرنا حاضا مال سمینو فہو ربن فی امرنا حضا زنو پدی معاملہ سے داشن تدلتا امر ربکم معاملہ رب ساسو کے قانون دے آتی دے مادل راول نتاس تلوار اکلو یا امر ربکم عذاب رب دیتنا نتاس تلوار کوئی اکل پر آوستو پزان بانی دا عذاب رب ساسو کی تغذب سی عذاب بانی راولی تاس اولی گری چی فراؤنیانی دل کولو درسن کا سزا تاثر بڑھتی ادبیر غسین القلالواح تیخی تختی کہ بچم کیتا ہدایات و قوانین لکلی اوائنی سے سر ضروری نغایت کزان طرف سے جب رویلے کسی کزان تا با پکارو تو زبانی اخذل الواح و اخذ براسی فی غضبا پکارو غضب باندی او دے پار دے تا پوز کہ حالات معلوم کنی جی کہ جو کوئی سو زب دے کر یو دیو جن سو بدا ہو کر بول بول بل جن را دان جی زار پا خبر پوئی و جر رو علی رائف کرنی دے کرے جان طرف تا کسی کے جان تا القل الواح تختی پا تلوار کے خود رو القا مناسب دا غشیرہ جی القیتو علی کا محبتا منی تابانی اخفل مینو واتولا نو تمانی تیوینی در اخلاف اقل مینا او موسائی تیوینی شو نا نا دا ندا مینا در باندی آثار در مینا در باندی تردن کرو که سوک دی گوری نزرد وغیر درگی وجنی با دینا دا مانا دا القل الواح لپتلوار کیخوی تفتی یا القل الواح تفتی ورغولی ورغولی که مختار نو سلام لبا سور خلاف بےکار دمر پوری ادرے دو بنے ادرے دو ادھر بسر گنگل بسی بدیر غسونا لکھ سڑے عام طور بانے غسفی سرگی فریسی مرسی سرسی بسن کا حالات بدل سی مثال سلام حالات بدلو القرل اور یا القاق مانا دی زیر خودو بس زیر کی خودو که دوگر دیجی کنا فرخوز در آسیا کی مستوجی لکی مروج زهب فی اخبار من زهب وی موسیٰ علیه صلاة و سلام بگنید فسئرت عدا ید موسیٰ فسئرت عدا موسیٰ فسقطت الارواح من یده فن کسرت با این کسرت غدروغ لکنید انتشار دا قول دا دروغ دا دروغ نقل کری خدا و ارتا عدا ید ید موسا موسا علیہ السلام ارتد اچورت تفتیتن اگر دی درنو جاوی ارینا تا احکام ختم شو فان کسرت ما تسار احکام تا ختم شو دیر اطول اکلی یای دیتی ناغین تا حکمونو تشیو دن دروغ منیادین سید ہاں دا چی ریجی چی اللہ رب العالمین بدعملے کا نتیجہ کے وہ حکم یا جاتی ہے اس سکول کے لیے اور سر ملی غضبانہ صفا مسعودی درج اس پورے تاریخ لکھ رہے مروج الذهب خطا خبر کی جن بھی رہی صحیح بھی رہی صحابہ مبارک کی خطا خبر لکھ رہی وہ تو بار کر ختم توبہ کی نوباسی وی دا اخباریانو نقل کری اخباریانو حق خبر دادا ما قال اللہ وقال رسول کہ اللہ کو مولی بھی اللہ پر امبر کو مولی بھی براعات دا صحابہ رضی اللہ عنہ اخفل دا غیر قرار کرے صدا دا سیدا سی وی جلو علی قال ابنم قال ابن امم مروری رانتنی لیتے دا سکل دے سلو نیز دیکھو دے دیلو کر نا لیسار رہو ویستکشف منہو لیسار رہو ویستکشف منہو زبری خلق را ونڈے خبری بھی نظام تینی دیکھو حقیقت تینی در حال معلومی کی در سکی سرہ انا پوکا لیسار رہو ویستکشف منہو غرائب القرآن ہوئی اور دا سانتا نور علمان ہوئی زان تیرانی دیکھو ضم اخاه اليه ليعلم ما لديه فبين له اخوه انهم استضعفوه ابن العربي احكام القران كي فبين له انهم استضعفوه ما تبان قال الصبا فزما خبره ندى قبل قيل ندى مالي دعا حضرت سيدنا حضرت سيدنا حلقے لگے حضرت پیخور نہ پیخور نہ کرے پہلے نہ سوس ہو ابو میرا نے کما کر دیا مجھے ارادہ سے دن تو حلقہ لگو دن تو حلقہ لگو اور ارادہ کے حضرت سے مرید ہو یہ دا مریدی نے حمد کے پاس سے قرآن والے سے نہ قرآن مانے اندر آگونڈے گا تو قرآن پر آگونڈے گا اور حضرت سے مریدی ہو زم ما خواہو دے زم تینی جی کو ادا اتنو ان اللذین اتخذوا العلم نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھو کہ غور و تبیان کو استضعفونی وکادوا یقتلونی بیان یہ دمرہ کرے کہ نہیں جیو کہ دل مڑ کرے نہ غور و تم بد قتل لگوری اترا سرم جاتے ہو کہ وہ دو بغصہ علیہ الصلوۃ والسلام فصل کس پکی تو بغصہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ما باری دشمنان لبین امکو ما تے دے قوم غالی سرا بغصہ سر رضوون نو تمہیں رضو سر حفاظت سزارا کولو کی موسیٰ علیہ السلام پورس دعا کرتا ربانی بخنو کراتا کہ سبی عدبیو سے زمانا و حمیتن للہ سے ارورتنیم دنه څنګه ته په خپل کامل مهرباني کې اته نهایت مهربانه ده ټول مهربانه مهربانه ان الذين اتخذوا العجل قرار ته روس قانون ذکر کی یقینا سو کیولے سے تو خدای بانی دو اتخاذ پر قرآن دو مفعول عام نگے ذکر کرے داولی نگے ذکر کرے رنو علمان کو سر روباسی کے تفسیر والا الہا یہ صحیح کی دا اللہ نگے ذکر کرے حکمت داو کہ اتخاذ بغیر کی راولی نو کل الہ گنی برخ ورکر لولا اکل گنی ذریعہ وسیلہ الہ تا رفتہ نہ کہ یہ ذکر کے نو بل پاتی کی تو بل ذکر کے نو بل پاتی کی اور بل ادا کے جو الہ صورت اور شکل بدلی گی زمانے سرا مخ کی الہ گنا نہ سردے کا کتا کہو آج کن کی جو طرح مدد سے بل سن سدے نہ رہا تھا دے ہوا خل کو الہ امن یو نہیں دیری اور الہ منی پدے کہ قانون دو قرآن و سنت پر خلاف بانی لجور کی ندو لاغو منی نو کدا نخی علی اتخذو الہا قد قانون جوڑو بانی علیہ مانی لی نوجود نو نو خلق با حیران اتدا کی کسی لی دو جن قرآن کل نیو ذکر کلا اتخذ الہا نو کل اس الہ نیو لے دے تو سمانا بانی نیو لے دے دو قانون واقدار بان لے رواد یا سلی یا ضربی ہر کو تن کی اب قانون جوڑ لو اختیار دیا اللہ دے ان الحکم الا للہ حکم بدے اللہ لا حکم الا للہ ان کا عقیدہ کی بے خبر رہا کہ تو عمل کے قانون جوڑے اختیار بدے مجھے عقیدے قانون بدے ہم جوڑے کہ اختیار بدے وہ کیا خبر ہے ان کا پا چکا من جدا قانون پاس کے چولیا را مدد کیجیے اور رسی عقیدہ بدے ساتھ کم پاکستانی بھی عقیدہ نسا پڑا ارے قانون بازی ہے عقیدہ کیوں گیا جوڑ کی کہنا جاری پا اعمال کو لکھو دے زیاد کی کہ دے جنی روی لینڈ بھی نپدے چی قانون بازی پاس کو کہ اسمبلے کے کار پورا نکی خدمت دے قوم نکی ہے نواز ما سخین ہے نماز دیگر ما خام بکی نکری دو دے سارا دے ما سلطان دے ادا چی نمان کو قانون جوڑ کو دا بھی گیا جوڑ کی کہنا تو ساتھ کی قانون جوڑے کی دا پاتے دے غلا کے قانون جوڑے کے لئے زنب کی گرا پاتے رہے زناو کے قانون جوڑے کے لئے پاتے رہے ازانی لبا سزا نہیں تو گلت وشکل یا اول تو کول بلکہ جیل کول بیدا پاتے رہے نمیل کے جوڑ کولا روجہ کولا جوڑ کر کدا روجی اگدی جی نروجی رو پہے چاہتا جن کی لئے کی جو اور نورا برو جنی اتا دیو قانون خلاف کرو کو مصرد آبول اور کولے کی لگ سوچ پسار دے جیتا کنا پاکستان اللہ کہ پدی کے لئے قانون جوڑا ہے پدی کے لئے لئے جوڑا ہے یا خدا جوڑتا کنا لکہ دائے جوڑ کرو کہ حد نس کرے دے جنی اور دلالت دے نکاح کولو خوک رضا سے جو پورا رہا دا قانون دے یا حد نس کرے دے ساتلو لس ساتے اور پسل ساتے رکھولا چھے تے ساتلے نکاح و سرنی فیصلہ سے دے قواد باندے جنی رپورٹو کو اے زما دا میرا بلا خدا کر لگا برا ولی کلو کرا بل کرتے دے اور کلو دل کرا ولی جج نے کلاڑ لو دنیاڑ میں تپوس کو گدا خزما یار ابا جنے نے تپوس کو کتاب میں رکھے ہوئے گدا خزما یار ہو گئی بہ کوئی تو اس بار میں دلی بہ کوئی آرام نہیں دو کو سر نکاح ہو سر نہیں تو نکاح نہ روا دے جو نکاح بنے تو دو رکھے ذرا دا تول نہ آج سے ادھر لگا رہا نہیں چاہتی کیا نا دا قانون دے پاکستان کی افسری کسی جج دا قانون جوڑا روک سے نو دام جوڑ کے کہ روزہ با پکی نہیں نو دام جوڑ کے کہ مجھ با پکی نہیں اکیون یا یا دوڑی نو جا دام جوڑ کے پکا ہے کہاں کہ حج مانی تا حج مانی دو دریلا کرو پی لگی اور میاشی او نیمہ دو میاشی پی لگی اور گورو دم روخ بگا ہے کی جی دا با نہیں نو دا جوڑ کے لکان اس جا دلے دے دو پر ریلا پی کر نکان دا نران دا دم جوڑ کی تو کیا بہتا پکر کے ہیں جان کا دے طرف تخل کو رواہ ان کو دے دا نبیدی نکار ان دا دے موسیٰ علیہ السلام ہو انتا رحم الراحمین ان اللہین اتخذ لئی ہاتھو چکیہ اللہ سنا مفہول دن دے دن نہیں کری اتخذ لئی لئی لان اتخذ لئی لان وین سقا اس ہے تو خدائی بانی دھوئے نسخ سے سیدھا اللہ قانون جو ہے ان کی ایک تفرد لائی پاکستانی چون نسل اس کی اللہ قانون جو ہے ان کی نالم غضب من ربهم زرد کرا بسکے غضب در رب طرف نہ راغل ہے دیکھے راغل ہے دیکھے مر کی تنی یہ لگے اپا پرویلا سا پرجے قبض کے کسی کوئی تاغبا کوئی اپا دا جو ذکر ملکی ہم لکوم تاسون تپس نکوم تاسون تپس دو ترکوم پاکستان کے زکم جو ورم دبا غورم خاتنو پختین ملکا تسنو پریتوی تی کوئی دریجی میں پختین دو دریجی پنجابے نو دریجی ہندے نو دریجی مولیانی نو دریجی پر مدرسہ بند ناسی بار کنی جو خلو نبار کنی چیل وزن پر ملکی را کفری نظام سورو سو اور یہ کافر رہا رہا ہوں گا ملکی سی نیما رکھیں سے چھت گئی شیخ پلیتا چھتا خلو بھی اتوری گا چھتا خلو ساتھا بھی بھائیں گے دگایا کو پر پر پٹا باندے سانارم غضب من ربهم زور سیدتا غضب درب دتا رکھنائے سپکاوے دی جتی و دل رکن و خواری ہو دی جتی سپکوالے سپک بھائی خلی معمولی جان سپک نہیں تو لکنی ملیان دی اب یہ پیسے تول داغون سے یہ کتافے تول داغون سے بلہ کن ملیان تول دے شیخ الاسلام تول دے یہ کتافے ملے تو زیر دے بانے دیو پڑی کنبر تول داغانا سر بمانی مجھے اچھت پیسے نا زن تنگی جا غیر اس وقت سینالهم غضب من ربهم و ذلوتن فالحیات الدنیا قدیمہ ملی جن اللہ کل صاحب بیداتی ذلیل وَإِنْ حَمْلَ جَدِّهِمُ الْبَغْلَاتِ او طَقْتَ قَدِّهِمُ الْبَرَازِينِ ابن کثیر بن حدیثین قول نقل کرے کل صاحب بدعت میں دلیل بدعت کا عمل لے اکا بدعت دا کی دے دے کل صاحب بدعت میں دلیل ار مبتدی دا اللہ کو دلبار سپک دے دلیل دے اگر تو پکا چرو گر گی اپا اعلا اعلا تا خوان باندی گر گی پلولو جاڑی کی گر گی یو تندے اور گاڑی اگستی تو چلیر اس کی انزیس لاکھ روپے بہن اتنا پکے تبیر آجی داما پا چلیر اس لاکھ روپے آجی انتا پا چلیر اس لاکھ آجی ما سر خار گئے پا خار بانے کر رہا اور ایکن بزارا کی تا دا چلیر اس کلاو کو پا ہے کن تا گر دے اور اما دا خار پسان تا تبیر کیا جی پا ان پا گئے کو گر دے نتی فرق استاد دے دے خوالی اور اما دا رہے دے خوالی اگر جیدے پی جیدے نہیں ندا لو لو کدا کلی ابن کثیر قول نقل دی ابن عوینی رحمہ اللہ تعالی کل صاحب بدعتی دلیل ابن جریر دا قول نقل کے ار مبتدی دلیل دے دا کمل لو کدا کلی سمعنا دلیل اے کا وہ شرم و رسوائے کا کہ خلق تسپک سی خبر کے وزنی دی مالک ابن انسی رحمہ اللہ تعالی ما من مبتدین الا وتجد فوق راسه ذله يوم مبتدي بني قد اعتدي به قد عمل ذو مبتدي له كنيل بدعات كي الا وتجد فوق راسه ذله بدك سر بان له ذله توفر كافي بولي له بي سمعنا ده فرس مثل كي سر بان كافي يجي اخلو سر نسي برتك اوتا تولي هم يجي اخلو برتك ولي كي تجد فوق غرائب القرآن بي قرآن دائی کر کے کذالک نجی المفترین ہمیشہ تر قیامت دا خبر روانہ دا دادا زمانی نو قدر کذالک نجی المفترین مسجلت لکل صاحب بدعت الى یوم القیامہ مسجلت لکل صاحب بدعت الى یوم القیامہ البداد ابن کثیر اول جل یوصل نحس تمر یوصل یوکم بی اوائی النحس حسن بسیر رحمه اللہ تعالی ابن کثیر قول نقل دی انہم و ان حمل جدہم البرازین و غفرت بہم البغال و وطئت اعقابہم الرجال یہ روان دے مخلوق سردے خدیہ بے ذلیلی ان ذل المعاصی لا يفارق رقابہم یعب اللہ الا ان لذل من عصا البداء نہم جل دو سو تنجات یا امت باندے دا ذلت پہ دین دا قول نقل کئی نور علماء ذلت دی ذلیل دی کا نوسمین لئی دی انتی ذلیل دی از ذلت تو جنا سر نسی چا تولے از مدرسی نبار سنسی اتے آلتے سو کی دارا مدرولی چل کر من کرتا ہوگا ساتھ سے پورے ملے باسی خبر ہے مناسا دنیا مختری ابو کلاب رحم اللہ تعالیٰ کل مفترین قیاما عام قانون دے گا ہر مفترینا ہر چاچے سر کو سر کا سار کر گن بول درگاہ جوڑو بول نہ اللہ بھائی جو کئی وہ پارا ساتھی بنی وہ دما بچی یقیناً رفتہ ہاں تو خوشحالی بیانی دول کو ذلت سے اب تخویف مجھ سے دانے کے اول بسائی نہ وہ مقام کوئی یقینا تو میرے گئے حق بگڑنا ہاں تو ہم لطف والے سیاحت سکھاؤں کے بعد وہ دیا تو وہ باقی پستا ہونا اور درست کے عمل پھل یقین پھل جوڑ کی سلام بسوسنگل ختم سی کم سی سانا ہوتا دشمن سڑے ہوئی بل مقابل سڑے ہوئی جی اگر کے سسپ کن گوری اگر ہزاروں کے لیے خوشحالی گیرا پگانی خبروں بتائی رحمت سلام کے اللہ رب العالمین جس شخص کو پھول بن جان لو تھی تو صبح نہیں رہ گئی زمین تسلی والے زمین کا بول اللہ کر رہے گا کمنگ کا سوال کو تم سے رکھو گی آسام کے رکھ رکھو گی دیکھیے عورت رنگ علیہ السلام کا کام نے احیاتنا دور سے نکن اولاد دیا احیاتنا تو کہتا وقت اور دوتنا دوری اور دوتم احیاتنا دانور دی دینی قاتنا من سر ملاقات کا پارا جلی دو خبرہ تو رو پارا جاگ لگا نکلے کی نیسے لو رفی لیمہ کو جلس رو سرا باولی ہیارین اللہ جہرہ جبریل چگہ وقت عظمت تورا کیدا نکول وار خطا شو سوینی ختم نزیلی نیسی علیہ السلام ربانی قدر اختلے بدو وجل ازما نزیل بگنزو نخص بیزی تدر اصلونا دو هم ازم اینت منگوائنی پائے کہ اکرنا پوانو زمننا نا پوانی ہیارین اللہ اللہ تجھے نا پوانو پوانو پوانی من جانے سے نگذا لیکن ساز نے خطا کر تجھے پر کمانی سے ہوا لے خطا کول اپسو مروانی سے اس ہوا لے پسو مروانو تی زمن دے پر میں سمون کی اللہ بخنو کمانتا بخطری سے خطنی فاغفر لنا دفع المحضور دو خبر کوشش سے ہوتے کنا کہ پریشانی میں خلاص سے مخلاص من تراشی اوکر جوال مکی جی نو خیار کوشش دے کے کہ پریشانی دے ضرر نقصان نہ قدر بچن تو نہ جا کم تلاش میں پرانی سے کچھے تو نقصان نہ بچن نیسا علیہ السلام کے سلام دا کے لئے پرمبران دعائی کا ملا دفع المحضور بخنو کمنتا میں ربان سراوانے اتے سے بخن کے طول بخن کنو بندوں بندے تخفل حق لے دی فستاغ پر خودل دیل جاتے جد دی اور پڑے دنیا کے تحصیل مقصود ابن کثیر فائدہ کی خیبر ہے کلارا اردو کو ملا پڑے دنیا کے حسن حسن کیا ملا خوشحالی ہے کیا کرتے ہوں ابنا ہدنا من کا طرف کر کے جی دلی والا ہدنا کا تر گر دے گلو ہاد یہودو اور بل گر دے بل اللہ علی سزا میں رسوں گی کیا تو تیوہار رسول اور مہربانی بھی گر کرو گے ہر سے بچا کے غضب دے پہلے مہربانی کے بچہ رفا سے یہ تو اوجی جی رہ مہربانی ہے کنا اور غضب کے جو مہربانی نہ پس را کر لے کے تو اولی عمر مہربانی پلک ہوئی اولی دی رکی کے دے دی کئی مجھے مہربانی پڑے گی کما چالا کہ بچ کا تجان کے خلاف ڈال لانا ابن عباس مانا کہ یطیعون اللہ و رسولہ یہ کی زکات اور کی زکات زکات سے تو پیسے زکات اور کی مٹی کے دگا بوم دا وہ تو دین کی اور وہ سو پہلے میدان کی زکات دے سو تو سے ہنو بڑا کھول تیار ہوا تھا مجھے زکات نمراد تو یہ دنیا بانی عالم ہے زکات تو ہم سے سے اور ابن عباس مانا بھی تو سے یطیعون اللہ و رسولہ ابن جریر یہ تین زکات زکات انفسہم وغیرہم سمانا اے اطہارت عن الاخلاق الذمیمہ تفسیر الرحمن ہوئی ابن کثیر ہوئی رحمہ اللہ جوڑا قول نقل کی ادو کار کی میں نفذ پر کوئی ہوئی ہو جن راستو چپایتن زنگوانی کامل باور ساتھی کامل اپنی ساتھی دنسا علیہ السلام قانون دے جن